परिचित पुर गाँव में यद्यपि सुख से रहना हो सकता है, लेकिन पहचाने जाने का पूरा खटका हो सकता है। सुनता हूँ मत्स्य देश के नृप राजा विराट अति नामी है, गुणियों का आदर करते हैं, सज्जन है, सतपथ गामी है। उनके हम अगर रहे चलकर तो नहीं कोई पहचानेगा, राजा विराट के नौकर है केवल इतना ही जानेगा। अर्जुन से कहने लगे धर्म राज गुण धाम, शाप उर्वशी का तुम्हें अब आएगा काम। लेकिन जिनके पद चालन से अचला सचला हो जाती है, वैरी के शोणित से जिनकी गुरु गदा नित्य ही न्याहती है, वह भीमसेन भाई क्यों कर अपने को वहां छिपाएंगे। कटु शब्द किसी ने कहा अगर तो यह तो झट भिड़ जाएंगे। कहा भीम ने मुझे भी रखनी होगी बात, कभी उजेली रात है कभी अंधेरी रात। मैं खूब समझता हूँ सब दिन चल सकती नीति न ठाड़ी है, गाड़ी पर नाव कभी होती तो कभी नाव पर गाड़ी है। जिस तरह कहेंगे महाराज उस तरह सदैव चलूंगा मैं, रहता जूं सिंह कठेरे में बस त्यों ही वहां रहूंगा मैं। मुझको अपना कुछ सोच नहीं, हाँ आपका है कुछ सोच मुझे, कारण उसका बतलाने में मन में होता संकोच मुझे। धर्म राज कहने लगे समझ गया मैं अर्थ, मुझे जुए की टेब है जिससे हुआ अनर्थ। पर यही जुए की टेब मुझे अवसर पर सुख पहुंचाएगी, इस गुप्त वास की हालत में मेरा सब काम बनाएगी। राजा विराट को सुनता हूँ पासों का खेल सुहाता है, वह मैं उनको सिखलाऊंगा यह खेल मुझे जो आता है। लेकिन इस हीन अवस्था को पांचाली कब सह सकती है, जो रही स्वामिनी अब तक वह दासी हो कब रह सकती है। पांचाली पति का कथन सुनकर भली प्रकार विनय सहित कहने लगी वचन समय अनुसार। महाराज मेरी चिंता न करे, मुझको नगलानी हो सकती है, आवश्यकता आ पड़ने पर चीटी पहाड़ ढो सकती है। संसार जानता है शव्यानृप हरिश्चंद्र की रानी थी, जब समय पड़ा तो रानी वह दासी हो भरती पानी थी। राजा विराट तो धार्मिक है, सीता तो पापी निश्चर के, अपने सतीत्व पर अटल रही राक्षस का तिरस्कार करके। यह तो विशेषता भारत की नारी में ही हो सकती है। वह बुरे समय में सुख पूर्वक कांटों पर भी सो सकती है। स्वच्छंद सिंहनी के समान क्षत्रिय नारी का ही तल है। वह है कठोर से भी कठोर और कोमल से भी कोमल है। मेरी चिंता छोड़िए, मैं सब भांति तैयार, मातृपुत्रों का प्रभो कर लीजिए विचार। बोल उठे वह वचन सुन नकुल और सहदेव, क्षत्राणि की भांति है क्षत्रिय की भी टेव। हम अभी किसे क्या बतलाएं, क्या कठिन काम कर सकते हैं। अवसर पर 14 धामों का एक ही धाम कर सकते हैं। हम दोनों छोटे भाई हैं, इसलिए सदा चुप रहते हैं। अपने जेठे भ्राताओं की सेवा के लोलुप रहते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं, हम दोनों भाई निर्बल हैं। हाँ सच है, दुर्योधन का साथ खिलाते नहीं कपट छल हैं। लेकिन आ गई जरूरत तो वैसा कर भी दिखलाएंगे। सहदेव नकुल का वेश छोड़ हम कुछ के कुछ बन जाएंगे। जिस तरह उचित रहना होगा हम उसी तरह रह सकते हैं। हो सफल हमारा गुप्त वास तो संकट भी सह सकते हैं। वेश बदल कुंती तनय रख कर कृत्रिम नाम, चले विराट प्रदेश को निश के पिछले याम। राह में पूछता था कोई तो कह देते मृगयार्थी है, लेकिन बहेलिए बधिक नहीं मृगयार्थी भी परमार्थी है। जो जीव सताते औरों को उनको ही मार डालते हैं। भिक्षा में जो मिल जाता है उसे ही पेट पालते हैं। यों ही चलते हुए जब दिवस गए कुछ बीत, नृप विराट का पुर सुघर आया निकट पुनीत। नृप बोले अस्त्रों शस्त्रों को पुर में ले जाना उचित नहीं। गांडिव और यह भीम गदा वह कौन है जिसको विदित नहीं। इसलिए आयुधों को अपने बांधो करके एकत्र यहाँ रख दो। उस समय वृक्ष पर जाहे सुनसान सर्वत्र जहाँ, अज्ञातवास से लौटेंगे तो उसी जगह से ले लेंगे। लड़ना ही पड़ा कौरवों से तो फिर यह बहुत काम देंगे। आयुध रखे वृक्ष पर जगह देख उपयुक्त, पुनि आगे पांडव बड़े हो चिंता से मुक्त। करना था जिस वेश में जिसका गुप्त निवास, अलग अलग उसने वही वेश बनाया खास।